program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 10 byłym dyrektorom sądów zatrzymanym przez CBA postawiono zarzuty. Szczegóły poznamy dziś rano. Szefowa rządu potępiła akcję narodowców w Katowicach. Zapewniła, że eurodeputowani mogą się w Polsce czuć bezpiecznie. O pomoc w sprzątaniu lasów po nawałnicy proszą leśnicy. 10 osób podejrzanych o korupcję w sądzie apelacyjnym w Krakowie zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. To byli i obecni dyrektorzy sądów w Tarnowie, Nowym Sączu, Zakopanem, Oświęcimiu, Chrzanowie, Olkuszu i Wadowicach. Minister Sprawiedliwości odwołał z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beatę Morawiec. Rzecznik Sądu Apelacyjnego, sędzia Tomasz Szymański, mówi, że postępowanie dotyczące byłego prezesa tego sądu zostało już zakończone. Skierowany akt oskarżenia do sądu. Ten akt oskarżenia wpłynął miesiąc temu do Sądu Okręgowego w Krakowie. Natomiast sąd ten wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. W ocenie prokuratury w krakowskim sądzie apelacyjnym powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Sąd zawierał z zewnętrznymi firmami umowy na usługi. Firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom sądu. Miano w ten sposób wyprowadzić ponad 30 milionów złotych. Szefowa rządu potępiła akcję narodowców w Katowicach. W sobotę powiesili oni na szubienicach portrety europosłów Platformy Obywatelskiej. Premier zapewniła przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że deputowani mogą się w Polsce czuć bezpieczni. Antonio Tajani jednak obawia się o ich bezpieczeństwo. Beata Szydło zapowiada odpowiedź na ewentualny list od przewodniczącego. Zwrócę się również z prośbą o to, o czym rozmawialiśmy w piątek w czasie szczytu w Göteborgu, kiedy poprosiłam go, ażeby zwrócił uwagę tym posłom, którzy w czasie debat w Parlamencie Europejskim obrażają, szkalują Polskę. No ale politycy Platformy Obywatelskiej domagają się zdecydowanej reakcji ministra sprawiedliwości. To kolejny przykład takich działań, które powinny być niezwłocznie potępione przez prezydenta, premiera i wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za ściganie mowy nienawiści. Mówił Borys Budka. Śledztwa na razie nie będzie. Prokuratura odesłała policji materiał dowodowy, który ma być uzupełniony o zeznania świadków. O pomoc w sprzątaniu lasów po sierpniowej nawałnicy proszą leśnicy z Bytowa. Powalone drzewa i konary wciąż zalegają na leśnych drogach. Część to także odpady po dużych drzewach, usuniętych już przez ciężki sprzęt, mówi nadleśniczy Daniel Lemke. Zostają potężne ilości odpadów. Będziemy mieli kłopot na te najtrudniejsze pozycje, powierzchnie. Tam będziemy oczywiście starali się maszynami to zrobić, tam gdzie jest niebezpiecznie, ale na te powierzchnie otwarte, bezpieczne chcemy, już właściwie taką akcję podjęliśmy i chcemy zaprosić lokalną społeczność, mieszkańców, którzy będą mogli pozyskać tanio opał dzięki temu, a równocześnie pomóc nam. Po nawałnicy leśnicy z Bytowa usunęli ponad 130 tysięcy metrów sześciennych drzew. Wciąż pozostaje do usunięcia około 300 tysięcy metrów. Po przelocie do Birmy papież Franciszek odpoczywał przez niemal cały wczorajszy dzień. Dziś rozpoczynają się oficjalne spotkania. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Pobyt w stolicy rozpocznie oficjalne powitanie głowy państwa watykańskiego w Pałacu Prezydenckim. Następnie dojdzie do spotkania z prezydentem kraju Tin Kyo, a nieco później do rozmowy z radcą stanu, a de facto szefową rządu Aung San Suu Kyi, pełniącą jednocześnie obowiązki ministra spraw zagranicznych. Pobyt w Naypyidaw zakończy spotkanie papieża Franciszka z przedstawicielami rządu, parlamentarzystami oraz korpusem dyplomatycznym. Podczas spotkania spodziewane jest przemówienie papieża. Komentatorzy spekulują, czy w jego trakcie Ojciec Święty użyje określenia Rohingya, mówiąc o dramacie uciekinierów z Mianmy do Bangladeszu, których liczba przekroczyła już 600 tysięcy. W Mianmie nazwa Rohingya jest postrzegana negatywnie, a ludzie ci określani są pogardliwie brzmiącym słowem Bengalis, czyli nielegalni migranci z Bengalu. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. Atlas kotów, czytany w Sejmie przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wylicytowany za 25 300 zł. Książka trafiła na aukcję dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Kwotę, za którą Atlas został wylicytowany, ogłoszono podczas koncertu Granie na Szczekanie w Krakowskiej Filharmonii. Zaskoczyła ona organizatorów, mówi Anna Repel z towarzystwa. Nawet pewnie pan prezes, który przekazywał ten dar, nie spodziewał się pewnie takiej kwoty, bo podejrzewam, że nikt by się nie spodziewał tak ogromnego zainteresowania. Będzie to niesamowite wspomożenie właśnie Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Całkowity dochód z koncertu, czyli ze sprzedaży biletów, ze sprzedaży gadżetów, z aukcji, również tej internetowej, będzie przeznaczony na zakup USG do krakowskiego schroniska. Koszt takiego USG to 100 tysięcy złotych, więc to jest naprawdę niemała suma. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami na zakup ultrasonografu ma zagwarantowane od sponsora 50 tysięcy złotych. To był serwis Trójki.

Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy! Brawo my! W Plusie na święta abonament za darmo aż do wakacji. Dwa razy więcej internetu, reszta bez limitu i Huawei Mate 10 Lite w super cenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Wesołych świąt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po siódmej. Łukasz Błąd opowiadał o tym, że 50. urodziny pana 125P. Ponad 10 lat temu z kolegami na studiach kupiliśmy sobie dużego Fiata i podróżowaliśmy nim po Europie, po świecie. I taką najdalszą wyprawę mieliśmy tym dużym Fiatem nad Bajkał, na Syberię. I pamiętam, że już za Uralem, w takiej dzikiej Syberii, tam na stepach, jak nas zatrzymywała policja drogowa, to co chwilę tak patrzyła, przyglądała się i nawet nigdy nie szukali, żeby nam wlepić mandat, tylko zastanawiali się, co to taka bardzo kanciasta Łada, czy to Łada, czy to nie Łada. I tak praktycznie przez całą podróż mieliśmy tak cudowne historie właśnie, że wszyscy sobie robili z nami zdjęcia, bo nie wierzyli, że to duży Fiat, że to niby Łada, ale nie Łada. No niby, ale nie. 2,2 i 7 trójek. A, tu jeszcze jedna ważna informacja. Słuchacz napisał, że to musi być bardzo dobry dzień, bo dziś rozmawiam z szefem o podwyżce. No, to jutro proszę dać znać, gdyby sprawa zakończyła się sukcesem na przykład. 71335, a za chwilę doktor Tomasz nie będzie znał odpowiedzi na pytanie. Proszę się przygotować. No i sprawdzimy przede wszystkim, jakie to pytanie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, a pan już rozbawiony od samego rana. Bo ja już wiem, co się wydarzy. O, świetnie. Horyzont zdarzeń już przekroczyłem tę linię i wiem, co się wydarzy za chwilę. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Szorożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wydarzy się pytanie od pani Janiny. Bardzo naukowe. Myślę, że powinien się pan postarać, żeby odpowiedzieć wyczerpująco, ładnie, jasno i precyzyjnie i przede wszystkim prawdziwie. Wie pan co, gdy miał pierwiastek kobiecy, to bym zapytał, czy właśnie mówisz, że się tak nie wypowiadam? Ależ skąd? Tak właśnie. Się pytanie od pani Janiny jest bardzo proste i naprawdę liczę na szczerość. Szczerość w naszym klubie to norma. Proszę szczerze odpowiedzieć. Dobrze. Jaka będzie w tym roku zima? A, rozumiem. Nie mam bladego pojęcia. Szczerość? To norma. To norma i nasz znak jakości, tak. Nie mam bladego pojęcia i nie znam nikogo. Myślę, że nikogo nie ma. Kto wie? Oczywiście. Zaraz. No więc właśnie, każdego roku amerykańscy naukowcy właśnie odkrywają, że zima będzie wyjątkowo mroźna albo też wyjątkowo łagodna. A to też potwierdzają naukowcy rosyjscy, którzy mówią, że będzie łagodna, no chyba, że będzie bardzo sroga. I w zasadzie tak to działa, że my jesteśmy w stanie przewidzieć pogodę zaledwie kilka dni do przodu, to jest maks. Powyżej kilku dni w zasadzie jest sprawdzalność na poziomie 50%, co oznacza, że równie dobrze możemy rzucać monetą. To rzućmy. Masz jakąś monetę? Nie, niestety. Ja mam 20 groszy. Nie, to chodzi o całą zimę, to jest jednak poważna sprawa, ale proszę, widzę karty kredytowe. Muszę być nowocześni, rzucać kartę kredytową. No dobra, czyli jeżeli wypukłe, to będzie zima ostra. Ostra. No dobra. Dobrze, to drugi łagodny. Ostra zima. Będzie ostra zima. Będzie ostra zima. Pani Janino, proszę się przygotować. Pani Janino, się przygotowujemy, koniecznie trzeba zbierać chrust w lesie. Będzie ostra zima, ale to wynika z losowania, a nie z jakiejś konkretnej wiedzy. To jest zresztą niesamowita sytuacja, bo o tym, że system pogodowy czy atmosfera jest czymś wyjątkowo złożonym i skomplikowanym, to my o tym tutaj już chociażby w pytaniach z kosmosu mówiliśmy wiele razy. Ale jest takie mało intuicyjne, no bo co to znaczy pogoda? No patrzymy w niebo, widzimy w pogodną noc gwiazdy, czyli mówimy tak, no między nami a tymi gwiazdami, no jest oczywiście atmosfera, ale przecież to jest tylko gaz. No to co w takim razie w nim jest tak skomplikowanego, że my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. I odpowiedź na to jest taka, że to jest system bardzo dynamiczny i uzależniony od wielu, wielu czynników. Niektóre z tych czynników my jesteśmy w stanie nie tyle kontrolować, ile mamy ich świadomość i wiemy, w którą stronę one się zmieniają. Natomiast jest wiele takich czynników, o których nie mamy bladego pojęcia. Jest wiele takich sytuacji, w których coś, co się dzieje wyjątkowo lokalnie, nagle przekształca się w coś globalnego albo w coś regionalnego. I na przykład komórki burzowe są taką sytuacją, gdzie my wiemy, jak powstaje chmura, na przykład burzowa, ale my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego ona powstała akurat w tym miejscu, a nie w innym, skoro w obydwu z tych miejsc były analogiczne warunki. Więc system niezwykle skomplikowany, uzależniony od wielu czynników i powodujący, że nawet największe komputery na tej planecie, chyba mogę tak powiedzieć, które zresztą są budowane po to, żeby przewidywać pogodę, nie są w stanie tych czynników wszystkich rozpoznać na więcej niż kilka dni do przodu. Bardzo panu dziękuję. Poproszę jeszcze te 20 groszy, to sprawdzimy analogowo, czy na będzie. No dobra, czy co, też orzeł? To orzeł. Droga zima? Tak jest. No to rzucaj. No, a tu akurat będzie łagodna. No widzi pan. Doktor Tomasz, dziękuję bardzo. Oddaję 20 groszy. No to bardzo. Dobrze, że tą kartę mi oddałeś. No, pan zobaczy, czy to samo. Do jutra. Do jutra. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Lifetime set shit on your neighbor's lawn. Marta jeszcze nas poprawia, że karta kredytowa zawsze spada wypukłym na dół, no chyba, że to płaskie jest posmarowane masłem. O, masłem w tej sytuacji to kto by smarował. A jeśli chodzi o pogodę i klimat w ogóle, to polecamy Państwu dziś Klub Trójki, bo dr Tomasz Rożek właśnie dziś w naukowym Klubie Trójki będzie rozmawiał i o pogodzie, i o klimacie. Projekt Tata. 21 minut po siódmej. Jeśli chodzi o tę bliższą prognozę pogody, to śnieg nadchodzi nad Polskę od strony południowo-zachodniej Europy i dotrze do nas już jutro poniekąd, a w czwartek chyba tak bardziej. Ale rzeczywiście, co będzie dalej, trudno to przewidzieć. Podobno tegoroczna zima ma być rzeczywiście ostra, ale podobno. Niech będzie. Niby tata, a synoptyk, proszę. No właśnie, proszę. No i zbliża się ten grudzień, czas nie tylko zima, ale przedświątecznego szaleństwa. Pytanie, jak w tym wszystkim się odnaleźć, to dobre pytanie. Trzeba dobrej organizacji. A czasami nie da się nie utknąć w korkach. Głowa jest zajęta milionem spraw, brakuje już siły i kreatywności przede wszystkim. A przecież w tym wszystkim nie przestaje się być rodzicem. No i właśnie w tym momencie przypomina mi się rozmowa z blogerem Zuchem. Jak mi się do tej pory wydaje, ostoją spokoju, który zwrócił mi uwagę na ważną rzecz. Dzieciom nie potrzeba wiele, tak powiedział. Wszyscy na pokład, na przykład, musimy zrobić kolację, zauważa. Możemy zrobić to razem. Można dzieci wziąć ze sobą do kuchni i się bawić i wygłupiać się tym jedzeniem. I naprawdę poświęcając niewiele czasu, można sobie całą historię tego zbudować. No ostatnio na przykład robiliśmy szwedzkie bułeczki cynamonowe, bo tam czytam ostatnio szwedzkie kryminały i tak mi weszło to w głowę. No i to była cała wyprawa i z dziećmi do sklepu i tam szukanie jakichś składników, potem to ugniatanie ciasta. To są rzeczy, które i tak gdzieś trzeba byłoby zrobić. Akurat to był tam frykas powiedzmy, ale to wyszło całe popołudnie w zasadzie. No i potem to trzeba zjeść, więc dzieciom się daje takie poczucie, że to, co robią, ma jakiś sens, że zrobiły coś konkretnego. To nie są kolejne rysunki, które polecą do teczki, która potem leci do śmietnika, tylko to jest konkretna rzecz, to jest podwieczorek. Przecież w większości domów mówi się, nie baw się jedzeniem. No chyba, że w rodzinie Adamsów tam się mówiło, baw się jedzeniem. To prawda, ale jeżeli ten proces rozszerzamy, to zabawa jak najbardziej wskazana. Może przepis z książki kryminalnej to nie jest najlepszy pomysł, no ale tutaj wszystko skończyło się dobrze. To jest takie idealne rozwiązanie na trudny czas zajęty. Zwykłym sprawom, czasem obowiązkom nadać szczególny wymiar, a maluchy będą zachwycone. Nie wiem, porąbać drewno, w sensie ja rąbię drewno, oni zbierają te kije. Jakiś skalniak, jakieś takie no proste rzeczy. To jest jakiś karmnik dla ptaków. Ale właśnie potrzebna jest taka iskra. Też to, co jest ważne, tak korzystając z okazji, to jest rzecz, którą też odkryłem, że małe rzeczy są dla dzieci bardzo duże. My patrzymy przez pryzmat naszych 30 kilku lat życia i nam się to wydaje, że to głupie, banalne, że to na pewno nie będzie zabawne, a dzieci mają 3, 4, 6, 10 lat, oni są tutaj od niedawna na tym świecie i te małe rzeczy są dla nich niesamowite i fascynujące. Wiem, że rąbanie drewna jest bardzo fascynujące dla młodych osób. Małe rzeczy są wielkie i niech to będzie nasze motto, no bo nawet zwykłe wyjście na dwór, czy na pole, bo też krakowianie nas słuchają, kiedy pogoda nie sprzyja, place zabaw są mokre, spacer przy niewielkim nakładzie sił można zamienić w ekscytującą przygodę, podpowiada Zuch, przypomnę, tata Adama, Szymona i Hani. Hania, akurat teraz czytam z nią książkę Nela Reporterka i tam był taki fragment, że ona gdzieś tam szukała jakiegoś skarbu w jednej z tych historyjek. No i Hania się strasznie w to wkręciła, więc pociągnęliśmy to dalej. Więc było wiadomo, że to my schowaliśmy, ale jakby to nie miało w ogóle żadnego znaczenia. Była mapa, był skarb piratów, jakiś kompas stary, kompletnie do niczego nie był potrzebny, latarki, mimo że to było w południe. I zwykła kartka papieru z kilkoma śladami, kilkoma skarbami, a skarbem była, nie wiem, tam cukierki jakieś w skrzyneczce, to była historia, która przez tydzień była wałkowana. Jakiś tam bidon z piciem i wyprawa. Dla nas to jest bagatela, dla nich to jest wyprawa. A jeśli byliśmy zapobiegliwi 20 lat temu i coś tam ukryliśmy, to zabawa jest podwójna, bo my też sami szukamy. Ale znam też sprytnego dziadka, który dzień przed taką wyprawą zakopał na polach Grunwaldu specjalnie kuty na tę okazję i stylizowany na zardzewiały miecz, po to, by następnego dnia z wnuczkiem, saperką i niesamowitą opowieścią na ustach trofeum to przeekscytacji oczywiście wnuczka wykopać. No ale tu już potrzeba determinacji i czasu przygotowania. My przecież nie o tym dziś rozmawiamy. Państwa pomysły, jak z drobnych spraw zrobić wielkie? Proszę bardzo, projekt Tata 3 na Facebooku do Państwa dyspozycji. Polecamy. Krystian Hanke, no i teraz oczywiście jak zwykle. Beata Miśniewicz czyta odklejki. Wsiadając do samochodu. Alicja. A mogę siedzieć w foteliku, ale z przodu? Tata. Nie, bo będziemy jechać autostradą. Szybko. ale ja się będę mocno trzymać. Please. Zdecydowanie trzymamy się. 26 minut po siódmej, to jeszcze chwila motoryzacyjnie. 125p. Sam jestem posiadaczem takiego cudeńka dopiero od miesiąca. Ale jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jeszcze raz chciałem pozdrowić wszystkich pozytywnie zakręconych posiadaczy Fiata 125p. One są coraz bardziej popularne i rzeczywiście takie odrestaurowane, jeśli można powiedzieć, wyglądają pięknie. Pięknie się prezentują, błyszczą, ślicznie wyglądają, no ale też zyskują na wartości i są coraz droższe. 26,5 minuty po 7 gramy. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec. Zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Oj, się Państwu przypomniało w związku z tym Fiatem 125P. Między innymi te takie zatopione małe samochodziki w gałce zmiany biegów. To było coś, jakie tam były fantastyczne rzeczy. Ale jutro, kochany. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Ale proszę pana, ja tu przyjechałem z facetem niebieskim Fiatem. Już, natychmiast, było tak od razu mówić. Ot. Zajęty. Ale zaraz będzie wolny. Tak jest. 7:30 minęła. Jolanta Pawlak. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczyna 3-dniowe prace nad prezydenckimi projektami o KRS i Sądzie Najwyższym. To właśnie w czasie pracy w komisji posłowie mają poznać poprawki uzgodnione w czasie rozmów prezydenta z PiS. Sejmowa Komisja zajmie się też projektem dotyczącym zmian w kodeksie wyborczym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację nieruchomości przy Szergera 72 na Stołecznych Bielanach. Zeznawać będą mieszkańcy kamienicy. Sprawę bada też prokuratura we Wrocławiu. Po południu rozprawa odwoławcza w sprawie poznańskiej 14. Międzynarodowe lotnisko na wyspie Bali będzie na kolejny dzień zamknięte. Jest to związane z erupcją wulkanu Agung, który wyrzuca popiół do atmosfery. W poniedziałek władze zdecydowały o podwyższeniu alarmu. Nakaz ewakuacji wydano dla 100 tysięcy mieszkańców. Po 15 godzinach służby odblokowały krajową piątkę Poznań-Bydgoszcz. To po wypadku z udziałem czterech samochodów w Rogowie. Służby musiały usuwać dwie ciężarówki. W jednej z nich wystrzeliła opona. Tyle teraz. Więcej informacji w serwisie 8. W Trójce czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Dwie światowe agencje opublikowały raporty o dobrych perspektywach dla polskiej gospodarki. Według agencji Fitch w tym roku PKB Polski urośnie o 4%, zdaniem Morgan Stanley o 4,2%. To bardzo odważna prognoza, ocenia Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. I dodaje, że jest kilka niewiadomych, które mogą zagrozić tak wysokiemu wzrostowi. Z jednej strony mamy konsumpcję, czy rzeczywiście zostanie taka silna, czy coś nie stanie jej na drodze temu silnemu tempu wydatkowania przez gospodarstwa domowe środków. Też dodatkowym takim czynnikiem ryzyka są inwestycje prywatne, które miały już powoli odbijać w drugim półroczu tego roku, a tego jeszcze nie obserwujemy. Na Wall Street wczoraj dwa spośród trzech głównych indeksów zanotowały spadki. Ważne dla rynku akcji i wyceny dolara będzie dzisiejsze przesłuchanie Jeroma Powella, który zastąpi obecną szefową amerykańskiej rezerwy federalnej Janet Yellen. Senatorowie będą sondować, jakie są poglądy Powella na temat gospodarki. Cały czas ważą się też losy ustawy podatkowej w Stanach. Ostatnia propozycja Senatu, by podatki dla przedsiębiorców obniżyć dopiero od 2019 roku, nie podoba się inwestorom. W centrum uwagi są też rozmowy o koalicji rządowej w Niemczech. Natomiast w Azji niepokój budzi możliwość przeprowadzenia kolejnych testów rakietowych przez Koreę Północną. Pod kreską są indeksy w Hongkongu i Tokio, rosną natomiast indeksy w Seulu i Szanghaju. Na warszawskiej giełdzie dzień zakończył się wzrostem o 0,7%. Sesja nie należała do szczególnie udanych, choć na tle innych rynków, zwłaszcza z naszego regionu, wypadliśmy dobrze. Komentuje Łukasz Warden, dyrektor na Europę Wschodnią w CMC Markets. Akcje z WIG20 są znacznie mocniejsze niż odpowiedniki tych akcji na innych rynkach wschodzących. Więc to jest zdecydowanie dobry znak. Wygląda na to, że przynajmniej chwilowo inwestorzy zagraniczni przeważają naszą giełdę w stosunku do innych rynków. Zresztą widać to również na złotym. Co martwi cały czas, to bardzo niskie obroty. Na rynku walutowym złoty w dalszym ciągu mocny, euro kosztuje 4,21 groszy, dolar 3,53, frank szwajcarski 3,60 i funt brytyjski 4,71. Ropa tanieje, w czwartek ma dojść do porozumienia OPEC i Rosji w sprawie przedłużenia obowiązywania limitów wydobycia ropy naftowej. Teraz za baryłkę ropy z Teksasu inwestorzy płacą $57. I jeszcze złoto, uncja kosztuje $1,294. Kolejne wiadomości ekonomiczne za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Koleos, nowego SUV-a w klasie premium. Dziś w większości regionów pochmurno i deszczowo, na Suwalszczyźnie, Podlasiu, a także na Pogórzu, prócz deszczu, także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Pogodnie ma być na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce. Miejscami rozpogodzenia możliwe także w województwach świętokrzyskim i lubelskim. Temperatura od 2 stopni, to w Suwałkach i w Białymstoku, 3 w Łomży, Olsztynie i na polach Grunwaldu, 4 w Słupsku, Bydgoszczy, Zamościu i Przemyślu, 5 w Warszawie, Częstochowie i Krakowie, 6 w Bielsku Białej i w górach Zielonej i Jeleniej, do 7 w Szczecinie. Krystian opowiadał Państwu historię dziadka, który zakopał miecz na polach Grunwaldu i potem z wnuczkiem odkopali. Dostaliśmy list. Pamiętam tego dziadka i pamiętam jego wnuczka. Pozdrawia Państwa serdecznie dyrektor Muzeum w Grunwaldzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD z matrycą OLED marki LG zapłacisz 7499 zł, oszczędzając 500 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Rok nowości Skody.

kisses and lies. So what they will, for they will, if you let them steal your heart. And people will always make the lover feel a fool, but you, I loved you. We could shown them home. But remember this, every other kiss that you ever panom. Zapraszamy na jutro za 17:08. Zapraszamy do Trójki. Najpierw były ubrania, teraz buty. Producenci zostali wezwani przez konsumentów do wykazania, w jaki sposób produkują obuwie. Wszystko po to, aby świadomie robić zakupy i wiedzieć, czy przy wytwarzaniu produktów zapewniono pracownikom godne warunki pracy, a środowisko nie zostało zanieczyszczone. Bo jak się okazuje, nie zawsze wiemy, co nosimy. Moje buty były wyprodukowane... Nie wiem. Na pewno nie w Chinach. A zwraca pani uwagę na to, oczywiście, gdzie są wyprodukowane buty? Buty, w ogóle wszystko. Nawet majtki, za przeproszeniem. Nasza akcja, przede wszystkim petycja, chcemy wiedzieć, zaangażowała ponad 13 tysięcy konsumentów w Europie. Joanna Szabuńko z fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. W tej petycji pytaliśmy takie główne firmy obuwnicze, w jakich warunkach produkują swoje obuwie, ujawnienie swoich łańcuchów dostaw. Czy wie pan, skąd pochodzą pana buty? Gdzie zostały wyprodukowane? Trudno mi powiedzieć. Popularne buty to się kupuje w sklepie i się nie pytam, gdzie się jest produkowane. Jeśli chodzi o ubrania, to tutaj kampania i efekty już widać, a z butami jest trudniej? O butach dużo mniej się mówiło do tej pory. W przemyśle odzieżowym, śledzeniu łańcuchów dostaw, to się dzieje już prawie od 20 lat. Natomiast jeśli chodzi o buty, to nasza kampania, która trwała przez ostatnie 3 lata, była pierwszą taką kampanią, która w ogóle ten temat podniosła. Mieliśmy serię badań, powstał raport Patrz na nogi. Ten raport właśnie potwierdza bardzo negatywny wpływ garbarni na środowisko naturalne i na ludzi. Wiadomo, które kraje najwięcej produkują skór? Raport dotyczy Indii, ale też taki bardzo zanieczyszczający przemysł garbarski mamy w Bangladeszu czy w Chinach. Indie odpowiadają za 13% globalnej produkcji skór. Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeżeli chodzi o same obuwie, to są drugim na świecie producentem obuwia. Nie dziwię się firmom, które chcą tam produkować, chociażby z uwagi na nie tylko dostępność tych skór, ale też z uwagi na niskie koszty pracy. Ale czy za tymi niskimi jakimi kosztami pracy idzie praca niewolnicza? Generalnie Indie są ciągle miejscem, gdzie warunki pracy daleko odbiegają od standardów europejskich. To nie jest coś, co byśmy pochwalali, ale właśnie poprzez obecność firm zagranicznych, międzynarodowych, w tym polskich, można te standardy pracy zwiększać i wprowadzać tam odgórnie trochę poprzez te inwestycje, wprowadzać tam standardy, które byśmy sobie życzyli widzieć w tym kraju. Najpierw mamy garbowanie skóry. Skóra jako surowiec trafia do fabryki, ale bardzo często jest tak, że cała produkcja butelni odbywa się w jednej fabryce, a na przykład jest podzlecana kolejnym wykonawcom, czy to innym fabrykom, czy warsztatom, a czasem nawet też trafia do domów, do pracownic chałupniczych. W chałupnictwie pracują głównie kobiety. Brinda Devi z organizacji Civideb, walczącej o prawa pracowników w Indiach. Za stawkę dzienną, nie miesięczną. Za mniej niż 1 euro dziennie. Całe dnie siedzą skulone na podłodze szyjąc. Cierpią na bóle stawów i kłopoty ze wzrokiem. Gdzie możemy znaleźć informacje o tym, gdzie są produkowane buty, które chcemy kupić? Można po pierwsze wejść zawsze na stronę firm i tam, jeżeli ta lista jest ujawniona, to można ją znaleźć. Natomiast też można wejść na międzynarodową stronę cleanclothescampaign.org. Tam mamy listę wszystkich firm, do których apelowaliśmy o ujawnienie łańcucha dostaw i ich odpowiedzi. I chcemy tutaj wskazywać konkretnych firm, z których Państwo powinni korzystać. Dostarczamy jak najwięcej informacji, które są dostępne, a decyzje podejmują konsumenci. A jeśli chodzi o polskie firmy produkujące obuwie, to żadna z nich nie ujawniła jeszcze tak zwanego łańcucha produkcji. Jedna z największych w Polsce firm producentów butów, firma CCC, zadeklarowała stworzenie odpowiedzialnego procesu wytwarzania i będzie to jego priorytetem. A o to, co nosimy na nogach, pytała Paulina Kolion. Prince w porannej audycji. Za 9,5 minuty będzie 8. Teraz pan redaktor nam powie. Muzyczny rozkład jazdy. Zaczytany, zadumany, po brodzie się gładził i... No nie wiem, jak ci to powiedzieć. Powiedz to wprost. No, bo 8 lipca chyba już będziesz miał zaklepany wieczór, ale musisz kupić bilety do Londynu. Do Londynu. Tak jest. Do Londynu będę iść. Jakie ładne intro. Wszystko jasne? Mhm. Koncerty Erika Claptona należą ostatnio do rzadkości, tym ciekawiej zapowiada się jego występ na londyńskim festiwalu British Summertime. 72-letni gitarzysta wystąpi w Hyde Parku właśnie 8 lipca. No, wrażenie robi lista wykonawców poprzedzających koncert Gwiazdy Wieczoru. Bo pan Erik wystąpi obok takich artystów jak Steve Winwood, Santana i Gary Clark Jr. No i na to wszystko trzeba będzie wysłupać od 65 do 250 funtów. Masz pożyczyć 240 funtów? Mam mieć. Może być 230. To nie the world, a change money trzeba zrobić. Tak czy inaczej, dodam, że bilety trafią do sprzedaży w piątek rano, a ostatnim europejskim koncertem Erika Claptona był występ w Polsce 28 czerwca 2014 roku w Oświęcimiu. To pan Erik będzie sobie grał i śpiewał, a ja dodam, że przybywa rankingów z najlepszymi płytami roku. O swoje zestawienie pokusił się już m.in. Uncut. Sam fakt tak wczesnego ogłoszenia zestawienia dziwić nie powinien, wszak brytyjski miesięcznik robi to w swoim styczniowym numerze. Inna sprawa, że jest on dostępny w sprzedaży od połowy listopada. Dlatego ranking już znamy. Czołówkę zdominowali wykonawcy amerykańscy. Na pierwszym miejscu znalazł się album American Dream LCD Sound System. Na drugim A Deeper Understanding The War on Drugs. A podium zamyka Kendrick Lamar z płytą Damn. W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden przedstawiciel rodzimej sceny, Richard Dawson. To dzięki płycie Peasant. Na nowozelandzka Aldous Harding, o której wspomnialiśmy wczoraj, zdobywczyni laurów w zestawieniu Rough Trade, o którym wspominaliśmy wczoraj, uplasowała się w tym podsumowaniu na 73. miejscu. Jednak. Jedni podsumowują, a inni już planują. BBC ogłosiło listę wykonawców nominowanych do tytułu Sound of 2018. To coroczna przeprowadzana ankieta, w której krytycy, dziennikarze, DJ-e i inne osoby związane z branżą starają się przewidzieć, jacy artyści przebiją się do szerszej świadomości w najbliższym roku. Nie wiem, jak szeroka jest twoja świadomość, ale może być wystawiona na próbę teraz. Mm-hmm. Wśród wybierających także byli laureaci, Ellie Goulding i inni. Kto zdaniem ekspertów wskazany będzie na sukces w przyszłym roku? Dowiemy się 12 stycznia. Na ogłoszoną listę składa się 16 wykonawców. Wśród nich tak rozpoznawalni jak na przykład Khalid, którego debiutancki album American Teen zapewne pojawi się w niektórych zestawieniach najlepszych płyt roku tego, ale też, uważaj, Xnebane Yaeli. Jeszcze raz. Xnebane Yaeli, fińska 20-latka, Alma, czy od niej starsza koleżanka z Norwegii Sigrid, mająca już na swoim koncie poważny przebój. Właśnie ten. Don't Kill My Vibe. Przebój. No to powinieneś znać. No znam. Jeśli to będą trendy przyszłego roku, to takie letkie niedomówienie. Try to play it nice, but oh, don't kill my vibe. Oh, no takie ładne, no, na dzwonek by się nadawało w telefonie. O, no to żeś tak pan tutaj podsumował. Nie, no ustawiamy to, co lubimy, żeby sympatycznie było. Krystian, bardzo dziękujemy. O, tu jeszcze pani Marzena ma 5 funtów pożyczyć. To już tylko 225.